Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 1360 wa ani ibn Umar radhiyallahu anhu. Hadithi imepokewa na Abdullah ibn Umar, Mungu amwelee radhi, qala, amesema, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuwa mtume yadau akiacha haulai kalimati vilima hivi, hakuwa akiacha, alikuwa lazima aseme. Hina yumsi, wakati anapoingiliwa na jioni, wa hina yusbihi, wakati anapoingiliwa na mchana, asubuhi, wakati anapoingiliwa na asubuhi, vilima hivi alikuwa akisema, haacha. Allahumma inni as'aluka al-afiyata, ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba unipe afya, fi dini, katika dini yangu unipe afya, kutokamana na shirki na bid'a na akhlania, mtu kutumia akili katika dini haiwezekani. Ewe Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba unipe afya kutokamana na hayo, wa duniaya, na kuomba afya katika dunia yangu, wa ahli, naombea vile vile afya familia yangu, wa mali, na vile vile mali yangu. Allahumma, Mwenyezi Mungu, ustur sitiri aurati, aibu zangu, sitiri aibu zangu. Mtume alikuwa haji masaan wa sabah. Wa amin rawaati, na unipe usalama na amani katika hofu zangu, unipe amani na usalama katika hofu zangu nazokuogopea. Wahfadhni, wahfadhni min baini yadayya, ni hifadhi mbele yangu, wa min khalfi, na nyuma, wa an yamini, na kuliani kwangu, wa an shamaili, na kushotoni mwangu, wa min fauqi, ni hifadhi kutokamana na juu, wa audhu, najikinga, bi adhamatika, na ukubwa wako, an ughtala min tahti, kuwawa kwa ghafla, na basi na kujua, kutoka sehemu za chini. Ikhtiyal ni mtu auawa na hajulikana alimuona kwa sababu gani. Mfano mathalan, siku hizi kuna watu wanawekeana wadui, mtu aweza akakutemi tu apita kwenye dirisha ya nyumba akakupiga risasi, hajui nani amekuwa ameuawa kwa sababu gani, hajulikani. Kwa hiyo ni qatlu linsan biduni maarifa, mtu pasi na yeye kujua kwa nini wawawa, na yule anayemua kwa nini wamua, lakini yeye amefanya. Kwa hiyo haya yote najikinga na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhrajahu an-Nisa'i wa Ibn Majah wa Sahih al-Hakim. Darajatu al-hadith, hadith sahih, hadith sahih. Mtume alikuwa akisema masaan wa sabahan, tuhifadhina sisi. قال الشيخ صديق حسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماج. قال النووي في الأذكار سيما النووي كتب كتاب الأذكار روى بأسانيد صحيح. آمين. روية بأسانيد صحيح. حديث مبقيوة ومنيور صحيح. وخرجه ابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. مفردات الحديث. في لما في قوم كتك حديث. العافية الصحة التامة في البدن. Nipe afya iliyotimia katika mwili wangu. Wasalamatu atama fi amri dini, na nipe salama iliyotimia katika jambo la dini yangu. Wasalamata min maasi wa walbidai, na unipe na salama kutokamana na kusalimika na maasi na bidaa. Wasalamata fi dunia min shururiha wa masaibiha, na kusalimika kutokamana na dunia na shari yake na misiba inayopatikana katika dunia. Ni hifadhi, asihatu tama fi albadani, wasalamati tama fi amri din, wasalamati min almaasi walbidaa, wasalamati fi dunia min shururi wa masaibi. Dua kubwa sana, dua kubwa sana. Umbakisha nini sasa? Hujabakisha kitu. Aurati jamu aurati, aurani aibu. أصلي عورة نتوب والعورة عورة كل ما يستحيا منه كل كيتو أباتو منادام هنا حيا أكفانيا إذا ظهر من الذنوب بيني نبو ذهير كتك من مذنب والعيوب عيب نتوى كفانيا جامو العيب كذهير نذنب يالفانيا كذهير بالا نتوى عورة كل أباتو منتو هنا حيا takapo mdhihirikia kitu kama kile wengine kwake na aibu inaitwa nini aura rawati jam'u rawatin yuqalu ra'ahu yaru'uhu raw'an afza'u bimtisha kitu ambacho kinachomuogopesha farawhu alfaza'u ni khawfu na mababaiko ndo raw ha ni mtu kuogopa halafu baka kababaika عظمتك عظمة الله تعالى وكبر من يزمون صفة جليلة من صفاته العلى نصفة كفر صفة ذاك زيوف هو موصوف بالعظمة الكاملة من يزمون من يكسفه وكبر الوتمية والقدرة النافذة نوازو إن يفنيك نكابتك إكفنيك فله الكبرياء من يزمه أنا كبري والعظمة نكتوكوزا المطلق سقونا ميباك أنا أتكوف سقونا ميباك فسائل من يقوم يستعيد وجيكينغ ويلتجئ ويجيميزا ومن يزمه من الشرور كتوكمانا شر بعظمة الله تعالى وكوبة والله سبحانه وتعالى وقدرتنا وزواك المحيط بكل شيء اليوفيرينغا كلا كيك أن اغتال اغتال وأخذه من حيث لا يدرون كم هو أو كم دور ونمنا سيجوا فأهلك وكم أنقميس كما سيبا منتوا كبيغاتو بلا من الاغتيال وهو أخذ شيء خفيتان نكتكوا كيتو كوا كوا كفيتا مناك كموا منتوا كوانجيا فيتو mtoto akakupa huyo amewana hajirikani tuwa nani pengine huyo anauliza ndiye aliua hajirikani sasa ya aogopa pengine kitu kama hicho akawa sasa anajikinga na Mwenyezi Mungu mayo wakadhu minal hadith hadithi inatupa mafunzo gani hadhihi aladhiyatul karimat haya maombi matukufu كان صلى الله عليه وسلم لكم توم لا يدعها ياتي صباحا ولا مساء اصبيه ولا مليون وكيومبا كيومبا متوم صلى الله عليه وسلم لتكون حصنا من الافات الي ونغومه كتوكمانا مع افه يتكيومبات وحرزا نهفاذا من الشرور كتوكمانا شر وامانا اماني من المكاره كتوكمانا ماتشكيف فعلى المسلم ينبس مسلم أن يلازمها كلازم دعاهين ما هم بهاية ولا يدعها سياجة اقتداء بالنبيه صلى الله عليه وسلم وكم يجزنان تمواك صلى الله عليه وسلم وحفظا لنفسه نقوي حفاظ نفسيك من الشرور كتكمان شر وأسبابها نصاب زشر مبيلي ففيها سؤال الله تعالى العافية في الدين فانا كتكهي دعا كمومبا من يزمونه عافية كتك ديني لكان يقول سياسينا معنا متوى كفان جامعا بلكو يمن الدين ني وقونجوا هو مفتدع ني وقونجوا الفرق الضالة وقونجوا كتك دينيا ودنيايا وقونجوا sasa tuomba Mwenyezi Mungu atupe afya katika dini yetu na mwili wetu atuepushe mambo kama haya minal maasi kutokana na maasiya muomba Mwenyezi Mungu afya katika dini minal maasi kuhifadhi na nini na maasi wal ibtida'i na kuzua akuhifadhi kutozua wa tarki alwajibat na ujikenge na Mwenyezi Mungu akuhifadhi kuacha kutotenda mambo ambayo kwamba ni wajibu. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أما العافية في الدنيا أما أكو عفو دنياني فالسلامة من شرورها نكسلميك نشر دنيا ومصائبها نمسيب يا دنيا وغوائلها نشر يا دنيا غوائل بمعنى شر وانهماك فيها نكوليكيا كو دنيا تو والغرور بها نا كهدايك نا دنيا وما تجره من الغفلة ونسيان الآخرة نا كيلي كينا تشوسبيش ونا دنيا كتك كغفليك نا كسهو آخر هايو نشر زينا زبتكانا كتك دنيا نشر زينا زبتكانا كتك هي دنيا. طيب وأما العافية في الأهل أما كفتو سلامة كتك فاميليا فسلامة أديانهم كسلمك ديني زاو من الشهوات كتكمان ما تمانيو وشبهات نمامبو ينو دنغامانيزا مامبو ينو تتيزا ها كتك دين. طيب وسلامة أبدانهم نو سلامة مدواو من الأمراض نو قنج والأسخام معنى موجع الأمراض والأسخام معنى واحد وسلامة قلوبنا كسلمك أن يوزاو من فتنة الدنيا كتكمان فتنة الدنيا وإنماك فيما دون غيرها نكشغلكيا كتو أنباتو نيشيني هيزو مما ينقصهم kitu miongoni mwa mambo yatakayopunguzia fi hayatihim al-abadiyya maisha yao ya milele ambayo ni akhira. Unaona unajishughulisha na mambo ya kidunia yasiokuwa na maana mpaka unakosa akhira. Tatu, usturu awrati yasalu rabbahu, mje anamomba mola wake satra awratihi, kusitiri uchi yake bi an yastura amalahu, ni kwa kuhifadhi matendo yake alkhabiha mabaya ana nasu kutokana watu wasione. Thumma yamunnu alayhi bitawbati min, kisha Mwenyezi Mungu amfadhili kumpa tauba, kukubaliwa tauba yake kutokana na yeye, amfadhili kwa kukubaliwa tauba yake. Wasalamati min fadhihatiha, na ampe amani kutokamana na fedheha ya madhambi. Wakhiziha, na udhalifu wake fi dunia wal akhira, katika dunia na akhira. Wama wayashmalu inaenea talabu rizqi, vile vile kutafuta kuomba rizqi. Bikiswati mavazi yatajammalu biha, anaojipamba nayo pia, umwombe Mwenyezi Mungu akuvishi. Wa amin rawati, yani unipe amani na usalama katika yaleni waogopea. Yakunu taaminu min fajai dunia, awe yuko katika usalama kutokamana mambo yanayotisha katika dunia. Wa masaibiha, na misiba ya duniani. Wa hawadithiha almurawa, na matukio yake ya kutisha. Wa yakunu min rawaati yaumil qiyama, na kuwa vile vile mambo yanayotisha katika siku ya kiyama. Akusalimisha, akupe amani kutokana hayo. Wa huwa a'zamu al-amrayn, yakuba katika mambo mawili hayo. Fa fi ahwali yawm al-qiyama, katika shida ya siku ya kiyama. Ma yudhilu kullu murdhatin amma ardhat, kuna mambo yanayofanya asahau kila mwenye kunyonyesha anachokinyonyesha. Sahau kabisa shida na taabu itakuwa kukabili watu siku ya kiyama, mpaka mtoto wa kike wamsahau mwana anayemnyonyesha, hamjui yuko hapa. Subhanallah. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha, na atazaa kila mwanamke mwenye mimba mimba yake. Wa tara nnasa sukara, utawaona watu wamelewa. Wama hum bisukara, wala hawakulewa. Walakin adhab Allah shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali, kwa sababu wanalewa kabisa, hawaelewi kitu gani kinachofanyika. Tano, wayasaluhu hifdhan kamila, yumomba Mwenyezi Mungu kuhifadhiwa kulotimia, wasiana tantama, na kulindwa kulotimia. Siana na ni kuangaliwa na kuhifadhiwa. Tuhitu bihi min jami' jihad, amani na salama na hifadha inamzunguka kila upande. Shafahamu vizuri. Fala takhlusu ilayhi shurur, isije ikapenya shari ikamfikia. Wala tasilu ilayhi almasaib, isimfikie musiba. Fayuhatu bihisni llahi ta'ala, azungushiwe kwa ngome na hifadha ya Mwenyezi Mungu. Min baini yadayhi, mbele yake. Wa min khalfi, na nyuma yake. Wa an yaminihi, kuliani mwake. Wa an shamaili, shamailihi, na kushotoni mwake. Wa min fawqi, kutoka juu. Awe ni mwenye kuhifadhiwa kila upande. Sita, wa yastaidhu yaltajiwa, anayajitegemeza na kujihifadhi. La rabbihi, kwa mlezi wake. Bi an la yughtala min tahti, asije akauawa ghafla kwa kupitia sehemu ya chini. Min haithu la yashur, kwa namna asiyojua. Fayukhsafu bihi, akadidimizwa. Kama khasa, kama khusifa bi Qarun, kama alivyodidimizwa Qarun. Au yughraqu, akazamishwa baharini. Kama ughriqa Firaun, kama alivyozamishwa Firaun katika bahari. Au yatihi hadithu, au ikamjilia yeye tukio. Murawi'un, inayotisha. Min hawadithi muiddati thaqila, kutokamana na matukio mazito yaliyoandaliwa. Au alkhafia, ambayo yalifichika. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Kwa hivyo hii dua ni adhima jiddan, imekusanya mambo mengi sana, makubwa makubwa, ambayo mwanadamu afaa amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkinge na mambo kama haya, na akiri ule utumwa wake, kwamba yeye ni mtumwa, anamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali zote. Hadithi yetu ya mwisho insha Allah ni hadithi ya 1361 an Ibn Umar, hadithi mpokewa na Ibn Umar radiyallahu anhu, qala, sema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam yakula akisema, Allahumma, ewe Mola, inni, hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikinga na wewe, min zawali ni'matika, kuondokewa na neema zako. Najikinga na wewe kuondokewa na neema zako hizi ulizonipa. Wa tahawuli afiyatika, na kuondokewa na afya ulionipa iniondokee. Wa fujaati nikmatika, na najikinga ghafla ya mateso yako. Mateso ya Mwenyezi Mungu yakaja ghafla tu, pa, watu wakaangamishwa. Wa jamii sakhtika, na kila kitu ambacho kinachotufikisha sisi hasira yako. Akhrajahu Muslim. Muslim ni mpekee hadithi, pia maana yake ni kubwa hii hadithi. Mufradatul hadithi, zawalu ni'matika ay zawalu atahawulu wal intiqal, ni kuniondokea au ika, maana kuna tahawul, maana ni kuugura. Wa zawalu, na kuondoka. Wal intiqal, ni maana ya huko kuugura. Neema yako sinigure, sinibadilishie neema yako ya Allah. Wa amma ni'matu ni'ma fahiya al-manfa'atu al-ma'mulatu lilghairi ala jihati al-birri wal ihsan, ni ile manfa'a anayofanyiwa mtu mwingine kwa njia ya wema na ihsan. Fahiya manfa'atu al-ma'mulatu lilghairi, ni manfa'a anayotendewa mtu mwingine. Ala jihati albirri walihsani, kwa njia ya wema na ihsani. Tahawulu afiatik, tahawulu afia huwa intiqaluha, kuondokewa na afia. Fala tantaqil, isiondoke, ila dhidiha, ikanipata kinyume chake, ambacho nini? Ni ugonjwa. Wa huwa almaradhu, na ni ugonjwa. Fujaat nihmatika bifatih fa'i wa sukun jim maqsura yuqalu bi dhamm alfa' wa fath jim wal mad fujaat wa hiya al akhdh baghtatan sijenika patilizwa kwa ghafla min ghairi tawaqqu' basina ha kujua kwamba tapatikana kitu kama kile atawaqqu'a basina kwa alikuwa anangojea mabaya kunipata atawaqqu'a intidharul makruh tawakkuni kuongojea jambo ambalo kwamba linalochukiwa. Mfano wewe umeingia kwenye sehemu ambapo pana wizi, ni hatari, wewe ongojea nini? Waweza nini? Waweza pengine ukapambana wale jamaa akakufanya vibaya, ndio tawahadha huwa ish atawaku tawaku makruf. Insan sabab, tumtusiaji mtusiaji ba wewe ukizungumza naye ongoja nini? Atakutusi usi. Ah wewe bwana, kama nitamkazia huyu atanitusi. Hakika ni hatari. Na baki ya wakati. Ntakil. Hadithi ya 1362. Kama kinaambia simama, tasimama. Wahana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arallah qala sama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakula akisema اللهم إني إيه مولا أعوذ بك نجيكينغا نووي من غلبة الدين نكشندوا كلبا دين كشندوا ندين أعوام أتغطوا دين شخ سأعوام منيزي مونغو كششندوا نيل دين أكو سأليشي أوليب وغلبة العدو فيلي فيلي najikinga na wewe na ushindi wa maadui. Kunishinda maadui, wasinishinde wasinishinde maadui wakanidhuru. Wa shamatati al-adai, najikinga na wewe na kufurahikia maadui baya langu. Pengine mimi nimefanya jambo, nimepatikana na jambo, sasa wale maadui zangu wakufurahi bado bado. Kikuwa uzuri limpate lingine zaidi hilo, wale wafurahi sasa. Sasa omba Mwenyezi Mungu wale wasipate habari hizo wakakufurahia. Unaona maana? Bado bado bado bado bado. Sasa kuna kitu amekuandikia kwenye listi, unajua kuna kitu kama hicho. Kwa hivyo atakana mtu aombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, deni hapana budi, kiwa na dharura utachukua, lakini deni na hatari. Ha? Deni ni hammun fi nahari, ghammun fi layli. Hammun fi mchana una hamu, sio ile bwana namdai nikakutana naye kwenye kichochoro kile bwana akanishika mashati baada ya gari au mara ukimwona tukula achana bosha chakwepa. Kuna watu wengine usiombe Mungu akudaisha, hawasikudai. Nasallallahu alaihi wasallam. Kila vipi sasa? Kila kikwana vipi sasa? Pangine mchana kuona karibu mara mbili tatu, vipi sasa? Mimi si tushawalala sha. Wanakero. Nasallallah salam. Tayyib. Lakini dhullun fi nahari, ghammun fi layl. Udhalilifu mchana. Aogopa ule bwana sije. Au akambia, "Huyu bwana mdai bwana. La ilaha illa. Fadhala kupige mtu bwana." Sangino ta mbele ya watu bwana atakunlipa bwana. Na kuna watu na tabia hizo hawalipi, wajua kuchukua tu. Masallallahu salam kuchukua mashaallah, lakini ama kulipa matanga ashafa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umwombe ushishindwe na deni, Allah akupe uwezo. Na siri ya deni ni kwamba ukichukua deni, nia yako utailipa, basi Mungu atakutolea sababu yote utalipa. lakini ikiwa nia yako ni kuitaifisha ile deni, wallahi utapata taabu sana, wala hutoilipa, utakwenda nayo akhir, na ile utakufanya kuwa ni muflis. Sasa ya Allah, huyu namdai shilingi ngapi kadhaa, mpe vikapu vili ya za hasanati zake, vikapu vili umbakia wewe simkwisha, takuwa ni muflis. Nasallallahu salam. Hadithi mbukiwa na Nisai wa sahahu al-Hakim. Darajatu al-hadith, qala al-Hakim sahihun ala sharti Muslim. Hii hadithi ni sahih kwa kuwafikiana na sharti Imam Muslim. Sharti Imam Muslim ni ngapi jamaa? Ha, ni mbili, ni mbili. Ni ipi ya kwanza? Imkanu luqya, imkanu al-luqya, hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, al-mu'asara, al-mu'asara. Sharti ya kwanza kwamba uwezekano ya kukutana wale waliopokea hadithi, kwa kuna uwezekano wapo wakutane, madamu kuna uwezekano kukutana ndio kubaliwa. Hii sharti yake mwenyewe Sheikh Muslim rahimahullah. Na sharti ya pili, imkanu luqya, uwezekano wa kukutana watu wawili, mwenye kupokea na mwenye kupokeza wawepo, wakutane, uwezekano wa kukutanisha, sharti mbili. Lakini Imam Bukhari hakubali hiyo. Imam Bukhari sema al-luqya, kukutana bila lahadha. Luqya lazima kukutana, wa mulazama tawila, Sheikh lako ukae naye muda mrefu. Ona, Imam Bukhari hakubali, asema al-luqya, kukutana ma wa luzumu shaykh, na kulazimu shaykh huyo unayepokea kwake muda, haiendi hivi. Sharti mbili na hivi. Kwa hiyo ukisema hadithi ala sharti Muslim, ni hizo sharti mbili, ni hivi na hivi. Ya kwanza al-mu'asara au imkanu lughya, imkanu lughya, uwezekano kukutana mwanafunzi na shekhe. Pengine mwanafunzi yuko Mombasa, shekhe yuko Nairobi, pana uwezekano wakutane siku moja. Kwa hapana ubaya kwamba apokee kwa al-mu'asara, wawe lazima waishi wakati mmoja, wakati mmoja al-mu'asara, waishi wakati mmoja, zama moja. Tayeb, ndio aliyokusudia. Wawafaqahu Dhahabi, ameafikiana na Imamu Dhahabi katika kusahisha. وقال الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على الإحياء، سمى إمام زين الدين العراقي كتك حاشية، حاشية يعني ما عنديش أنا عندك وبعد أصلي كنا حديثي ما نقول عرفت شيني في قوم ستاري شيني شيني يعني ما نعرف عرفت شيني كنا فيديما في عندك كما هي تسمى صحيح رواه مسلم قال شيني هيني حاشية. Ama asli ni maneno ya juu haya. Tupo sasa? Naam. Wal Hakim min hadithi Abdullah ibn Umar wa qala sa'ala sharti Muslim bila bila. Naam. Mufradat al hadith, vilima vigumu katika hadith. Ghalaba, yuqalu ghalabahu, yaghlibuhu ghalban au ghalaban. وغلبه معنى غلبني أمام شندا. قهره أمام تنزا نقوف. واعتز عليه ناكجسيف جيا، ناكجسيف ناكجينا جيا. شفا ما أبو شماتة، يقال شماتة بعدوه يشمت شماتة، anamfurahia adui yake kupatikana mambo. Fariha bibaliyati, amefurahi kwa balaa iliyompata mwenzake. Adui yako afurahia haya balaa iliyokupata wewe. Fa huwa shamitun, yeye ni mwenye kuifurahia, huyu adui ni mwenye kuifurahia. Ma yukhadhu min alhadithain, ma yukhadhu min alhadithain, tupata funzo gani katika hizi hadithi zetu mbili? Hadhani alhadithan, hadithi hizi mbili, ishtamala, zimekosanya, ala ad'iyatin nabawiyatin sharifa, zimekuja maombi ya mtume tukufu, maombi ya mtume tukufu. Wal ad'iya hiya ashraful ad'iya, na maombi haya ndio maombi matukufu kushinda maombi yote. Lima tashtamilu alayhi min almaani samia, kwa sababu imekusanya kutokana maana ya juu sana, maana ya juu samia, alia alia. Ha, madha taqulu, taqulu samu sumu rais, yani mtukufu, ha, yani mtu mkubwa. Wa matalibu alia, imekusanya matakwa ya hali ya juu, ameomba Mwenyezi Mungu mambo makubwa. وما فيها من شرف الالفاظ, vile inapatikana ndani ya dua hizi matamshi matukufu. Wa jam'u al-ma'ani al-kathirati, na kusanya maana nyingi. Bil jumal al-qalilati, kwa sentensi ndogo maana kubwa sana, maana kubwa sana. Pili kaulu, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika, al-umuru kulluha biyadillah, mambo yote katika mkono wa Allah. Fa huwa al-mu'ti, yeye ndio mwenye kupeana. Wa huwa al-mani, ndio mwenye kuzuia. La radda li amri, hakuna awezaye kuizuia maamrisho ya Allah na jambo lake. Fal-isti'adhatu, kujikinga, wala tisamu, na kujikinga, min zawali ni'ami, kuondokewa na ni'ma. Hiya fi mawkiha, ndiyo palipake halisi hapa. Mawkiha makani haya, kwamba Mungu Mwenyezi Mungu asikuondolea, asikuondolea ni'ma zake, hapa ndo palipake pa kuombwa. Wa waqi'atun mawdi'uha, na limetuka palipake, limepatikana pahali pake. Fahuwa yasalu mu'tiha, yeye yuomba yule anayetoa zile neema, an la yuzila, asiziondoe. Wazawalu neema, na kuondokewa na neema, yakunu ghaliban, huwa sana, bisababi dhunub. Ona, neema zinaondoka kwa sababu ya madhambi, neema zinaondoka katika nchi kwa sababu ya madhambi. فهو يسأل ضمن العصمة من الذنوب, يي اومبا pamoja na kuhifadhiwa na maasiya, min adh-dhunub, kusamehewa madhambi. Alati, ambayo kwamba hiyo hiyo madhambi sababu zawali ni'ami, ndo sababu ya kuondokewa na neema. Qala ta'ala, dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas, imedhihiri ufisidifu na uharibifu bara na pwani kwa sababu ya tumo ya binadamu walioituma kwa mikono yao wanadamu. Eh, mmoja shekha alitolea kisa akatuchekesha aya hii. Ah, sema kuna mmoja sema na mimi bwana naweza kutoa khutba bwana shekh. Haweza bwana, inaweza. Sheikh asijua kusoma Qur'ani sheikh huyu. Ha? Kapanda mimbar bwana, kazungumza halafu akatoa hii aya. Sema dhahara al-fasadu. Ha? Fil b البر والبحر. Sasa kazungumza hivyo kwa makosa haya, alafu alipoteremka elimu bahari bwana, kama ndo kakosea bwana. Elimu ni bahari ndipo kakosea wewe, sio? Kwa biri sasa, si bari, biri sio. Biri ni kitu kingine. Maana nyingine. Tayeb. Tatu kaulu wa tahawulu afyatika, na kuondokewa na afya yako. Fihi muna katika hii mtamko hili isti'adhatu billahi ta'ala, kujikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min an yanqula al-'afiyata minhu, kumondokea kumondolea afya, ila ghairiha, akampa kinginecho ambacho bila shaka nima ni ugonjwa. Wasaluhu baqa'aha sabiqatan 'alayhi, na anaomba Mwenyezi Mungu ibaki ile afya awe ni mwenye kuneemeka nayo, ya kamili kamilike kwake, sabiqa kamila, takuna kamila tanfi shafam. Wa hiya tashmalu al-afiyata fi al-badani fi al-dini wal-badani wal-watani wal-ahli wal-mali, ikusanyi hiya afiyata dini, mwili, inchi, familia, mali, bian tabqa salimatan, zibaki bivichote salama, mima yatrawa alaiha, miongoni mayatika yatakauzukia, fayuzilwa zikaziondoka, zikaondoka vitu kama hivi, au yukliku wakaziangamiza, au yudhibu haika kosekana, iwe namna hiyo. Naona tukome hapa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka على محمد وعلى آله وصحبه سلم.